जो दो या ढाई पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा हो तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा रहे। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है, 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी ना हो सके तो 3 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें। इनमें से 1 कर्मनिष्ठ एवं सप्त्रिक ब्राह्मण की पूजा करें। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो। इतिहास पुराणों का ज्ञाता धर्मज्ञ मृदुल स्वभाव का पितृ भक्त गुरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद्य अर्घ्य दान आदि की विधि से वस्त्र अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण जी को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रख कर घी से भरे हुए घड़े के साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दें। हे देवऋषे, उस समय निमंकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव जी का ध्यान भी करता रहे। अविद्या तमसा व्याप्ते संसारे पापनाशनः ज्ञानप्रदो मोक्षदश्च तस्मादत्तो मया नघ। अर्थात पाप रहित नारायण जी तथा ज्योतिमय हे दीप, अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दें। अन्य अन्य ब्राह्मणों को भी कृत युक्त घीर तथा मिठाई का भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सप्त्रिक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाएं। सामग्रियों सहित शिया तथा बछड़े सहित धेनु दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सुहर्दों सब जनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उनका सत्कार करें। इस प्रकार इस संवत्सर दीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करें। फिर सबको प्रणाम करके विदा करें और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान व्रत यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर दीप व्रत के पालन से मिलता है। गौ भूमि स्वर्ण तथा विशेषतः ग्रह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति अक्षय धन ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य अत्यंत निर्मल विद्या आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीप दान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी पुत्र पोत्र परपोत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीप दान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है, वह बहुत से पुत्र पोत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वेदव्या का दुख नहीं देखती, उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत से तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी का वचन है, जिसने श्री हरि जी के सम्मुख सवंत सर दीप जलाया है उसने निश्चय ही चंद्रायन तथा कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि जी की पूजा करके संवंत सरदीप व्रत का पालन किया है वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो सलाई से दीप की बत्ती को उकसा देते हैं वे भी देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीप को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों से उसकी सूचना दे देते हैं वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांगकर श्री विष्णु जी के सम्मुख दीपक जलाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों को भगवान जी के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम जी को जाते हैं। हे विद्वान, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है, यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं, मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। हे नारद, इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रदय और शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 156 जयंती संख्या वाली जन्माष्टमी के व्रत तथा विविध प्रकार के दान आदि की महिमा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगदीश्वर, भक्तों को अभय दान देने वाले हे महादेव, मुझ पर कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइए। महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रव्रती राजा हो गए हैं। उन पर संतुष्ट होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुंदर पुरी प्रदान की जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसमें रहकर राजा हरिश्चंद्र 7 द्वीपों से युक्त वसुंधरा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। प्रजा को वे औरस पुत्र की भांति मानते थे। राजा के पास धन धान्य की अधिकता थी, उन्हें नाती पोतों की भी कमी ना थी। अपने उत्तम राज्य का पालन करते हुए राजा को एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, आज के पहले कभी किसी को ऐसा राज्य नहीं मिला था, मेरे सिवा दूसरे मनुष्यों ने ऐसे विमान पर सवारी नहीं की होगी। यह मेरे किस कर्म का फल है जिससे मैं देवराज इंद्र के समान सुखी हूँ। राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र इस प्रकार सोच विचार कर अपने उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए।